Το 2013 δεν θα τα καταφέρουμε. Το 2013 θα βγούμε από το ευρώ. Το 2013 θα μας θυσιάσουν σαν την Ιφιγένεια της Ευρώπης για να γίνουμε παράδειγμα προς αποφυγή για τις άλλες υπερχρεωμένες χώρες. Το 2013 τελικά θα μείνουμε από παντού απομονωμένοι. Ωραία είναι όλα αυτά. Ο στόχος ήταν να είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια και πάσχιζαν όλοι, είναι η αλήθεια. Αλλά τελικά θα γίνει το 13, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Έτσι θέλουμε να καλωσορίσουμε το σύνολο των ακροατών, γιατί εμείς έχουμε ξεκινήσει 3-4 μέρες πριν. Αλλά επειδή δεν είχατε γυρίσει όλοι, δεν είχατε πάει στις δουλειές σας, υπάρχουν τέτοιες ακόμη. Σήμερα που είναι έτσι μια Δευτέρα μετά τα Χριστούγεννα, νομίζω έχει γεμίσει η Αθήνα. Υπήρχε κίνηση στους δρόμους και από αύριο πανίγουν και τα σχολεία. Όλα αυτά θα γίνουν και στο χειρότερο. Μαζί με τα χιόνια που έρχονται, δεν πειράζει, θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Ήταν οι ευχές του Πρωθυπουργού από το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα. Θα γίνουν όλα όσα είπε, γιατί ένας Πρωθυπουργός πάντα ξέρει τι λέει. Άλλωστε είναι συνομιλητής, εκτός από το Θεό, και με την Άγγελα Μέρκελ, την οποία την επισκέπτεται συχνά, πυκνά. Είπε και κάτι άλλο, πρέπει να το ακούσουμε και αυτό. Το 2012 ήταν πολύ δύσκολο. Και το 2013 δεν θα είναι εύκολο. Αλιστά! Αλλά μέσα στην επόμενη χρονιά θα φανεί η προοπτική για ένα καλύτερο αύριο. Όχι! Το 2013 θα κάνουμε το άλμα στο κενό. Vive in comunità estremamente pacifiche in cui maschi e femmine hanno pari diritti e dignità, non sa. Το 2013 θα κάνουμε το άλμα στο κενό. Cosa sia la competizione e condivide le risorse con tutti. Το 2013 θα κάνουμε το άλμα στο κενό. Όχι! Ο ένας είναι ο Σαμάρας που λέγε το άλμα στο κενό. Το ξέρουμε, δεν το αμφισβητεί κανείς, ακόμη και ο ίδιος αν μπορούσαμε να του πιάσουμε κουβέντα. Ο δεύτερος είναι ένας νέος από τη σχολή μονίμων υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, νομίζω, ναι. Έγινε η τελετή αποφύτησης και όπως γίνεται συνήθως, έχει ανέβει σε ένα σχετικό βιντεάκι στο YouTube. Φωνάζουν πάρα πολύ. Πάει μπροστά ο στρατηγός, στέκεται μπροστά στα παιδιά εκεί και δεν ξέρω τι γίνεται με το στρατό. Υπάρχει έτσι μια τέτοια τάση ως επιβεβαίωση του αξιόμαχου, του ανδρισμού, της καλής εκπαίδευσης, της πειθαρχίας, όλα αυτά μαζί, μπορεί και τίποτα από αυτά μια σκέτη βλακία όπως συνηθίζεται, φωνάζουν πάρα πολύ. Σε μια απόσταση τώρα 30-40 εκατοστών βρίσκεται ο στρατηγός ή ο διοικητής ή ο χύψη, δεν ξέρω ποιος, και απέναντι είναι ο μόνιμος εδώ υπαξιωματικός που έχει αποφοιτήσει και όταν τον ρωτάει τα σχετικά ο στρατηγός αισθάνεται την ανάγκη, άνδρες κυρίως αλλά και γυναίκες, να φωνάξουν πάρα πολύ. Αυτό όταν το βλέπει κάποιος είναι τουλάχιστον αστείο. Για τον στρατηγέ! Μια χαρά! Θα αναφέρω ότι είμαι από Τρίκαλα! Θα αναφέρω ότι είμαι από Σκάτη στα Κοζάνης! Θα αναφέρω ότι είμαι από Τρίκαλα! Θα αναφέρω ότι είμαι από Καρδίτσα! Αλιστά! Όχι! Χριστό! Ο Καρδιτσιώτης, όλα τα λεφτά και οι συναδέλφισσες εκεί, οι κοπέλες από τα Τρίκαλα, από τη Σιάτιστα, μια χαρά, αυτό το πολύ αστείο που συμβαίνει με το στρατό. Κάθονται μπροστά οι στρατηγοί, τα ακούν αυτά, δεν νιώθουν καμία ενόχληση. Προφανώς έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια στο στράτευμα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και άκρος σουρεαλιστική η προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία και οι Δημάρ δευτερευόντως να μας πούν ότι είναι αθώος ο Βενιζέλος. Γύρισε ο κόσμος το ανάποδα, όπως λέμε, ήρθαν τα πάνω κάτω και ακούμε από νεοδημοκράτες με διάφορα επιχειρήματα να λένε ότι είναι αθώος ο Βενιζέλος. Ο Παπακοσταντίνου, που θα τον δούμε και στη ΣΤΑΗ το βράδυ, το Παπακοσταντίνου είναι ένοχος επειδή παραποίησε, έκρυψε, δεν είπε το CD, το στικάκι. Ο Βενιζέλος που το έχει ένα χρόνο σπίτι του δεν είναι ένοχος και βγαίνουν με διάφορα επιχειρήματα. Θα ακούσουμε εδώ τον Άδωνη τώρα, τι σκέφτηκε για να μας πείσει. Και αυτός μαζί με όλους τους δεξιούς βουλευτές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που μέχρι πριν 2 χρόνια τον κατηγορούσαν και όλο το κόμμα ότι είναι το πιο βρώμικο που υπάρχει στον τόπο, το πιο διαφθαρμένο κόμμα και διάφορα άλλα, τα θυμόμαστε. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης μαζί με όλους τους άλλους και σκαρφίζονται διάφορες ωραίες και πρωτότυπες ιδέες για να αποδείξουν ότι είναι αθώος ο Βενιζέλος. Ο κύριος Βενιζέλος, για να καταλάβουμε, πήρε αντίγραφο. Ο κύριος Βενιζέλος τι έκανε λοιπόν, έκανε αυτό που λέμε μία φωτοτυπία. Αλλά η φωτοτυπία δεν είναι. Φωτοτυπία είναι ηλεκτρονική. Εάν για καθένα που παίρνει μια φωτοτυπία υπουργό, τον πηγαίνουμε στο εδόλιο, τον κλείνουμε φυλακή, θα μείνει κανένα έξω, όλοι μέσα θα είναι. Per il bonobo, il sesso è alla base dei rapporti sociali. Se a coppia, sia con etero che con ομοσεσουάλι. Και ο Ιφαντζός τι έκανε λοιπόν, έκανε αυτό που λέμε μία φωτοτυπία. Davanti al cibo, i bonobo, prima fanno un'orgia e dopo mangiano. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν απέκρυψε τη λίστα Λαγκάρντ, δεν την αλλίωσε. Δεν διανοήθηκε καν να παρέμβει και να μαγειρεύσει τα στοιχεία της. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος. Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και μηνύματα, ξεχάσαμε να σας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία, από τα κόμματα γενικώς που υποδηλώνουν, υπογράφουν, υπογραμμίζουν και αυτά την αθωότητα Βενιζέλου μαζί με όλο τον ελληνικό λαό που είναι σίγουρος ότι και ο Βενιζέλος είναι αθώος. Ακούσαμε εδώ τον Άδων να λέει σιγά, μια φωτοτυπία δεν ήταν τίποτα. Φωτοτυπία στο αντίστοιχο, στο ηλεκτρονικό. Μια σκέψη, πολύ πρωτότυπη, οπότε κανείς δεν δικάζεται, καταδικάζεται, ενοχοποιείται για μια φωτοτυπία. Όλοι έχουμε πάρει, βγάλει κατά καιρούς μία φωτοτυπία. Στα υπόλοιπα θέματα, γιατί θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό, μάλλον δεν θα φύγουμε και ποτέ, στα υπόλοιπα θέματα είναι ο Υπουργός Εργασίας, έτσι λέγεται ακόμα, απασχόλησης και ο πλήρης τίτλος μας διαφεύγει αλλά δεν έχει καμία αξία. Ο κύριος Βρούτσης εμφανίστηκε στην ΕΤ χτες το πρωί και μίλησε για τον κατώτατο μισθό. Μάλιστα, καμαρώνει, το λέει έτσι, αφού εκφράσει τη λύπη του που είναι τόσο χαμηλός, το κάνουν όλοι αυτό. Αμέσως μετά συμπληρώνει, αισθάνεται την ανάγκη αυτός και όλοι οι άλλοι ότι δεν θα πάει παρακάτω ο κατώτατος μισθός. Το λένε έχοντας επίγνωση ότι αυτός ο κατώτατος μισθός που δεν θα πάει παρακάτω είναι ήδη, όσο πιο χαμηλά δεν γίνεται, 586 ευρώ. Η ελληνική κυβέρνηση διασφάλισε ότι ο κατώτατος μισθός, αυτός, ο χαμηλός πράγματι μισθός, το παραδέχομαι, των 586 ευρώ, διασφαλίζεται και δεν θα μειωθεί περαιτέρω μέχρι το τέλος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Αυτή είναι η μία πρώτη απαράβατη αρχή. Μπράβο! Senza mai litigare, il bonobo non è aggressivo e sessualmente appagato, non discrimina il diverso, non va al Family Day, la scimmia è l'evoluzione dell'uomo. Άρα έχουμε μία σταθερά. Ο κατώτατος μισθός δεν μειώνεται. Αλιστά! Ο κατώτατος μισθός δεν μειώνεται. Αλιστά! Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ολόκληρο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δηλώνουν υπεύθυνα ότι στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος. Αν ήταν ένοχος άλλωστε, δεν θα συνεργαζόμασταν μαζί του στην κυβέρνηση, γιατί εμείς συνεργαζόμαστε μόνο με καθαρούς και έντιμους. Νέα Δημοκρατία. Από καθαρούς για καθαρούς. Τυχεροί Έλληνες, όπως λέει και ο κύριος Βρούτσης, δεν θα κατέβει άλλο κατώτατος. Θα μείνει 586 μεικτά. Ξεχνάνε να το αναφέρουν αυτό. Καθαρά 450 πόσο είναι. Αξιοπρεπέστατη ζωή. Έχει κάποιος με 450. Δεν το συζητάμε. Οπότε, αφού παραδέχτηκε ότι είναι χαμηλός, σας έδωσε την εγγύησή του την προσωπική. Τη βάζετε μαζί με όλες τις άλλες εγγύησεις που έχετε για 1000 άλλα θέματα από τους ίδιους. Από το ίδιο αυτό πολιτικό προσωπικό που σώζει και τώρα και το 2013 τη χώρα. Τη βάζετε στο γνωστό ράφι. Κάνετε συλλογή έτσι κι αλλιώς και από ό,τι καταλαβαίνω σας αρέσει πολύ να κάνετε τέτοιου τύπου συλλογή. Για το μισθό τώρα, τα καθαρά και τα δηλωμένα, γιατί στην αγορά όποιος κυκλοφορεί 10 μέτρα να διανύσει ένα δρόμο ξέρει ότι ούτε και το 586 παίζει. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτό που εσείς με την καλή σας πρόθεση λέτε ότι θα παγώσει το 586? Κυρία Κωνσταντακάκη, μισθός 300 ευρώ δεν υπάρχει. Κυρία Κωνσταντακάκη, μισθός 300 ευρώ δεν υπάρχει. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι έξυπνος, κατηρτισμένος, αποτελεσματικός, ευφυής, συνετός. Προσφέρει στον τόπο επί σειρά ετών, καταθέτοντας το απόθεμα της σκέψης του και της διάνοιάς του. Έσωσε και αυτός την Ελλάδα σε κρίσιμες στιγμές, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τα μνημόνια με πάθος και τόλμη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με μία λέξη, είναι σοβαρός. Γι' αυτό άλλωστε συνεργαζόμαστε μαζί του. Είναι σοβαρός και αθώος. Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με την ειλικρίνεια που τον διακρίνει και τη σοβαρότητα, δηλώνει ευθαρσός ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ είναι αθώος. Αντώνης Σαμαράς, τρέχον Πρωθυπουργός της χώρας. Καλά να το λέει το κόμμα, αλλά εφόσον το λέει και ο Πρωθυπουργός, νομίζω λόγω σοβαρότητας και ειλικρίνειας κυρίως, νομίζω πρέπει να το δεχτούμε. Εμείς δεν είχαμε καμία αμφισβήτηση. Βλέποντας τον μόνο τον Βενιζέλο, χωρίς να ξέρεις τα υπόλοιπα, λες αυτός είναι καθαρός, δεν έχει καμία ευθύνη στη λίστα και σε οτιδήποτε παράνομο, έκνομο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί κακό να έχει συμβεί. Ακούσαμε και τον κύριο Βρούτση να λέει ότι δεν υπάρχουν μισθοί 300 ευρώ. Σίγουρος ο άνθρωπος, υπάρχει μόνο το 586 και για κάτω των 25, όπως μου θυμίζετε, εδώ είναι 510. Σωστό και αυτό, κάτω των 25 ετών. Κάποιος θα σώσει όλη την παρτίδα και την πατρίδα και θα σώσει επειδή είναι γεννημένος για να σώζει και επειδή δεν έχει βάλει νερό στο κρασί του. Βεβαίως είναι η Δημάρ, η Δημοκρατική Αριστερά. Δεν το λέμε εμείς, μας το λέει ο κύριος Χατζησοκράτης. Κύριε Χατζησοκράτη μου, εσείς δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα θέμα? Όλο το προηγούμενο διάστημα, πριν συμμετάσχετε στην κυβέρνηση, και για το πώς γινόταν η δουλειά φωνάζατε, και για το πώς δεν αξιοποιούν τα στοιχεία φωνάζατε, κτλ. Κτλ. Τώρα γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά? Είμαστε στα κεραμίδια που λένε. Είμαστε στα κεραμίδια που λένε. Η Δημοκρατική Αριστερά δεν βάζει νερό στο κρασί της ούτε στο ελάχιστο. Αλιστά! Και θα συνεχίσουμε να είμαστε στα κεραμίδια. Για τη διαφάνεια, μάλιστα, το είχατε κάνει και κεντρικό θέμα την ιστορία της διαφάνειας. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να σας πω ότι μέσα στην... Πάντοτε το κρατάω, όπως λέμε, έτσι. Ναι, το βλέπω. Ναι, ναι. Βεβαίως. Ναι. Μέσα, λοιπόν, στο πρόγραμμα σύγκλησης, το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται αποκλειστικά στο ζήτημα της εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος. Ωραία. Διάβαζα το 5ο εγώ και έψαχνα να το βρω στο 5ο κεφάλαιο. Ήταν στο 4ο. Τελικά το είπε ο κύριος Χατζησοκράτης, ο οποίος αναδεικνύεται σε κορυφαίο κωμικό, σύγχρονο κωμικό επίπεδου Μπέζου. Και κακό σήμερα ο Πρετεντέρης που έχει όλους τους καλλιτέχνες, Αρναού, το Γλουνταλάρα, Μπέζο και άλλους, για να αναλύσουν την πραγματικότητα, δεν έχει συμπεριλάβει και το Χατζησοκράτη. Βέβαια εκπροσωπεί τη Δημάρ από τον Μπέζο, αλλά χρειάζεται, επειδή είναι στα κεραμίδια οι άνθρωποι και επειδή δεν έχουν βάλει και νερό στο κρασί τους και επειδή στο 4ο κεφάλαιο έχουν προβλέψει αυτά που συμβαίνουν και έχουν προλάβει, θα έπρεπε να ήταν εκεί ανήκει. Του κάνανε οι συνάδελφοι εκεί στο Sky την ερώτηση πώς θα βλέπει όλα αυτά που γίνονται με το Βενιζέλο, με τη λίστα Λαγκάρτ, και είχε και απάντηση. Εάν έστω και ένας, ναι, έστω και ένας έχει παράνομα λεφτά έξω, παράνομα λεφτά, δηλαδή παρανόμως αποκτηθέντα, ναι, ναι, ναι, και μη φορολογηθέντα χρήματα στο εξωτερικό. Και οι 2 αρμόδιοι υπουργοί έχουν βάλει τη λίστα στο γραφείο τους. Πώς ακριβώς λέγεται αυτό? Ένα λεπτό, να σας πω. Πώς ακριβώς λέγεται αυτό? Ένα λεπτό, να σας πω. Να σας πω. Λέγεται λαθεμένη πέρα για πέρα πολιτικά κίνηση την οποία έκαναν. Πολιτικά, έκανα, λέω, όχι, κύριε Χατζησοκράτη. Τότε ισχύει και για τον κύριο Παπακοσταντίνο αυτό. Λαθεμένη πολιτική κίνηση. Σας παρακαλώ. Αυτό λέγεται. Λαθεμένη πολιτική κίνηση. Είναι κάτι που δεν έχει ποινή, δεν έχει τιμωρία, τίποτα. Το λες, το ξεπερνάς, ο καθένας κάνει μια λαθεμένη πολιτική κίνηση, λέει ο κύριος Χατζησοκράτης για τον Βενιζέλο, διότι τον έχουν αγκαλιάσει όλοι τον Βενιζέλο και τον έχουν στηρίξει και τον έχουν χρεωθεί όλοι τον Βενιζέλο για τους γνωστούς λόγους, σταθερότητα κυβέρνησης κτλ. Και, και εμείς πιστεύουμε εδώ ότι είναι αθώος ο Βενιζέλος. Ακολουθεί μήνυμα αθωότητας του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος είναι καθαρός, έντιμος και αθώος και όποιος το αμφισβητεί να του έρθει θάνατος προώρος. Και ποιματάκι, άμα χρειαστεί. Ο κύριος Νικολόπουλος, το θυμόμαστε όλοι, που ήταν υπουργός του Σαμαρά, από την Πάτρα, βουλευτής χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, είχε παραιτηθεί από το εργασίας, περιγράφει πώς έγινε μια συνάντηση με την Τρόικα. Γιατί ήρθε η Τρόικα μετά τις εκλογές και είπε εν ολίγης, καλά όλα αυτά που λέτε, αλλά εδώ έχετε φτιάξει και ένα κείμενο με τα άλλα 2 κόμματα, τη συγκυβέρνηση, και τελικά τι θα γίνει, θα ακολουθήσετε αυτά που λέτε στους χαχόλους ή θα συνεννοηθούμε εμείς όπως πρέπει και έτσι θα γίνει. Περιγράφει λοιπόν ο κύριος Νικολόπουλος αυτόν τον διάλογο και μας λέει μετά πως πήρε τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό για να καταλάβει και ο ίδιος τελικά τι γίνεται. Βεβαίως είναι πρώην νεοδημοκράτης, βεβαίως μέχρι ένα σημείο έλεγε τα καλύτερα για το Σαμαρά, βεβαίως από ένα σημείο και μετά λέει τα χειρότερα για το Σαμαρά. Παρ' όλα αυτά αξίζουμε, νομίζουμε ότι αξίζει να ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί είχαν πει ότι δεν θα καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Και μετεκλογικά οι τρεις, ο Κουβέλης ο προοδευτικός, ο Βενιζέλος ο σοσιαλιστής και ο Σαμαράς ο επαναδιαπραγματευτής, είχαν πει ότι σε αυτά τα 19 σημεία εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Οι Τροϊκάνοι ήρθαν να λογαριαστούν οι άνθρωποι. Σου λέει τώρα τι ισχύει. Ισχύει αυτά που έχουν υπογράψει με εμάς, αυτά που έχουν πει με εμάς ή αυτά που έχουν υπογράψει με το λαό. Σε αυτή λοιπόν, σε αυτά τα ερωτήματα δεν μπορεί να απαντήσει ο Υπουργός όπως αντιλαμβάνεστε. Χρειάζεται του Πρωθυπουργού την καθοδήγηση. Και τον πήρε τηλέφωνο, του λες τι γίνεται εδώ. Τι θα κάνουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Εδώ έχουν στείλει αυτά τα ερωτήματα οι άνθρωποι. Εμείς δεν τους πούμε. Και τι είπε. Κάνε το παπί, δηλαδή, σταμάτα, άστο, εντάξει, δεν βάλα βαβάκι. Την έκφραση θέλετε. Μα εκ των πραγμάτων φανήκε πως θα στείλει. Στα τέσσερα. Πώς? Στα τέσσερα. Σας είπα στα μάτια το πράγμα. Θα κάτσουμε στα τέσσερα. Il bonobo è una pericolosa alternativa sociale. Dimostra che in natura esistono omosessualità. Θα κάτσουμε στα τέσσερα. Αλιστά! E che l'uomo è aggressivo perché sessualmente represso. E soprattutto che l'unico vero modo per vivere in pace è giocare, mangiare ed accoppiarsi alla faccia di religiosi, intellettuali e politici ben pensati. Πώς? Στα τέσσερα. Σας είπα στα μάτια το πράγμα. Θα κάτσουμε στα τέσσερα. Μια χαρά! Κι άλλος φαντάρος αυτός. Το θέμα δεν είναι αν το είπε ο Σαμαράς, το θέμα είναι ότι το κάνει ο Σαμαράς. Και το κάνει όχι ο ίδιος, το κάνει για έναν ολόκληρο λαό. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί, το είπε δεν το είπε, το κάνει είναι σίγουρο, το βλέπουμε, το αντιλαμβάνεται ο καθένας για το καλό του τόπου, της χώρας και του λαού. Που αυτά δεν τα έχει αποφασίσει ο λαός, ούτε έχει εξουσιοδοτήσει κάποιους για αυτά, αλλά δεν έχει σημασία. Τους έχει εξουσιοδοτήσει γενικώς και για κάποια άλλα. Παίρνεται η αξιοδότηση, πηγαίνει από εδώ και από εκεί και μεταφράζεται, μετατρέπεται έτσι όπως μετατρέπεται. Άλλωστε, όταν αξιοδοτήσει όλους αυτούς, ξέρεις ότι θα τη μετατρέψουν την αξιοδότηση. Δεν θα την τηρήσουν ακριβώς. Με αυτά τα δεδομένα γίνονται οι διαδικασίες στη δημοκρατία την ελληνική. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, και εδώ η ελληνική δημοκρατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας, δημοκρατικής επικοινωνίας πάντα, 211-200-8200, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. SMS, γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Απρανίδης και με την αθωότητα του Βενιζέλου πάμε προς τις διαφημίσεις. Ακολουθεί μήνυμα από το Πασόκ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ είναι αθώος. Το λέει και η Νέα Δημοκρατία. Το βεβαιώνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. Το 2013 θα κάνουμε το άλμα στο κενό. Αλιστά! Ακολουθεί κι άλλο μήνυμα αθότητα του Ευάγγελου Βενιζέλου. Έω, έω, έω. Κάτω τα χέρια από τον αθώο Βενιζέλο. Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. 586 είναι ο κατώτατος μισθός. Μάλιστα. Αυτό είναι διασφαλισμένο. Αλιστά! Βαγγέλη Γερά, είσαι ένα όρος. Άσε να λένε, εσύ είσαι ο αθώος. Εννοείται, αυτό είναι διασφαλισμένο. Νέα Δημοκρατία. Κατώτατος μισθός της χώρας είναι 586. Είτε πας με ατομική σύμβαση, είτε πας με επιχειρησιακή σύμβαση, είτε πας με κλαδική σύμβαση, είτε με την εθνική γενική ή με τη νέα της μορφή, το 586 είναι το κατώτατο δίχτυ ασφαλείας για την Ελλάδα. Οποιοδήποτε το παραβαίνει είναι παράνομος. Αν μπορεί, ας πούμε, κάποιος να καταγγείλει τον εργοδότη ότι μου δίνει 300 με ένα φουλ οκτάωρο. Εννοείται. Μάλιστα. 586 είναι ο κατώτατος μισθός. Αυτό είναι διασφαλισμένο. Ο κύριος Βρούτσης είναι αυτός, υπουργός εργασίας. Τα ακούμε αυτά για να ξέρετε τι γίνεται στην αγορά εργασίας. Έχουμε τώρα έκτακτη είδηση από το πολιτικό στερέωμα και σκηνικό. Βάλτε χειρόφρενο. Σταματήστε, γιατί είναι και είναι τέτοια είδηση που μπορεί να προκαλέσει και ατυχήματα. Έχουμε εξέλιξη στη Δημάρ. Έχουμε τη Μαριτίνα εδώ να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Τι έχει συμβεί στη Δημάρ. Τι έχει συμβεί, έχουμε δύο βουλευτές εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Τους έθεσε σήμερα ο κύριος Φωτσκουβέλης, το περιμέναμε αύριο. Όλα ξεκίνησαν με μια συνέντευξη στη Real News του Οδυσσέα Βουδούρη, όπου μας έλεγε ότι προτίθεται να ψηφίσει την πρόταση για προκατακτική του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον συμφωνεί με το περιεχόμενό της. Και εν πάση περιπτώσει ήθελε την παραπομπή του Ευάγγελου Βενιζέλου. Στην ίδια γραμμή ήταν και ο Πάρης Μουτσίνας. Θυμίζω ότι οι δύο βουλευτές δεν είχαν υπογράψει την πρόταση για προκατακτική της τρικομματικής κυβέρνησης. Όλα αυτά ήταν αρκετά για να τεθούν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν έχουμε δικαίωμα διαγραφής στο καταστατικό της Δημάρ, οπότε αυτό είναι και δηλαδή ουσιαστικά... είναι μέλη του κόμματος, είναι απλά είναι εκτός κοινοβουλευτικής. Ακριβώς. Επειδή δεν μπορεί ο κύριος Κουβέλης λόγω καταστατικών να διαγράψει άνθρωπο. Ακριβώς. Ωραίοι, είναι ευγενικό κόμμα και τηρούν και τις διαδικασίες και τη δημοκρατία. Ακριβώς. Και την ισοκομματική, φαντάζομαι, στηρίζουν και την υπόλοιπη. Και τώρα είναι μείον δύο. Είναι μείον δύο. Άρα είμαστε στους 14, ξεκινήσαμε από 17. Είχε φύγει ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, ο οποίος ανεξαρτοποιήθηκε οικία βουλήση. Και ακολούθησαν οι δύο. Νομίζω ότι και εκείνοι είχαν την ίδια πρόθεση. Το κόστος για τη σωτηρία της χώρας είναι μεγάλο. Ακόμη και για την δημοκρατική αριστερά της ευθύνης. Είναι συγκινητικές στιγμές, νομίζω. Εντάξει, έχετε να πεις κάτι άλλο γι' αυτό. Όχι. Τώρα, υπόλοιπο στο μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρτίνα Ζεφυριάδου, μας είπε αμέσως εδώ φρέσκια την είδηση. Ελύστε τα χειρόφρονα τώρα να κυκλοφορήσουμε, να συνεχίσει η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και όπου αλλού μας ακούτε, εν πάση περιπτώσει. Διότι μπορεί να έχει διαρροές η Δημάρ, αλλά έχει σταθερή άποψη για θέματα ουσίας. Ακολουθεί μήνυμα αθωότητας από τη Δημοκρατική Αριστερά. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ είναι καθαρός, έντιμος και κυρίως αθώος. Το λέει ο ίδιος, το λέει ο Σαμαράς και κυρίως το πιστεύει ακράδαντα και ο Γρηγόρης Ψαριανός. Δημοκρατική Αριστερά, το γνωστό δεκανίκι. Με 14 τώρα και όχι με 17. Ο Ψαριανός θα μείνει, δεν πάνε να φύγουν όλοι, θα μείνει εκεί, θα κρατήσει και την πόρτα και αν φύγει θα φύγει πρώτα η πόρτα και μετά θα μείνει ο Ψαριανός. Ναι. Αποστόλη, γεια σου. Γεια χαρά. Μπορώ να εξομολογηθώ. Εξομολογήσου. Την αφορμή βέβαια μου την έδωσες εσύ εχθές που με είπες Πασόκο. Δεν είναι κακό. Να σου πω ότι έχω ψηφίσει και Νέα Δημοκρατία. Α, αυτό κι αν δεν είναι κακό. Αυτό είναι καλό. Έχω ψηφίσει. Ο συνδυασμός ακόμα καλύτερος, τα βλέπετε. Έχω ψηφίσει και Σαμαρά με την πολιτική άνοιξη. Έχω ψηφίσει και συνασπισμό. Και κανά δύο φορές και κουκουέ, δεν θα μου την πεις. Τι να σας πω, ήρωα θα σας πω. Ήρωα. Ήθελα να είμαι. Δηλαδή δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που έχει σωρευμένη τόση μαλακία. Ήθελα να είμαι. Χώρεσε. Καλημέρα σας, Πέτσα λέγομαι, από Άνδρο τηλεφωνώ. Πέτσα. Ναι, ναι. Τίνος. Τι εννοείτε Τίνος. Πέτσα τι, Πέτσα Κοτόπουλου, Πέτσα Αρνιού, Πέτσα τι. Συγγνώμη, πήρα να ζητήσω κάποιες εφημερίδες, είμαι ανελιπώς πελάτης σας. Α, άμα είστε πελάτης είναι αλλιώς. Είστε Πέτσα Γαλοπούλας και πάνω. Λοιπόν, Αποστόλη, άκου να δεις τι σκέφτηκα. Όταν πηγαίναμε στο Σύνταγμα και κάναμε τις διαδηλώσεις, μας βρίζανε στο ξύλο, έτσι δεν είναι? Ναι. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε τη διαμαρτυρία της Καμινάδας. Θα συνεννοηθούμε όλοι οι Έλληνες μία συγκεκριμένη ώρα να καίμε μαλαστούπες τα τζάκια. Τι είναι μαλαστούπα? Μαλαστούπα είναι λάδι, πετρέλαιο, γράσο, χυσαμόλι, όλα μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, μαλαστούπα μια συγκεκριμένη ώρα να τους πιάνει το ντουμάνι, να δεις για πότε το πετρέλαιο θα κατέβει στο μισό ευρώ. Έλα ρε παιδί μου, έλα, παίρνω, δηλαδή θέλω να κάνω τις ευχές μου στον κόσμο και δεν μπορώ. Κάνε τις ευχές σου γιατί και ο κόσμος περιμένει. Λοιπόν, να τα πάω γρήγορα. Καλή χρονιά σε όλους, ακόμα και σε εσάς παλιακομούνια, που δεν σας πάω μία δηλαδή. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και να είστε για όλοι για ένα πράγμα σίγουροι. Ο Σαμαράς θα κάνει την Ελλάδα Μονακό. Α, είχε δίκιο η κυρία, ναι. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μια ευχή για το 13 θα ήθελα. Αγία, πες. Να γυρίσει ο τροχός να γαμίσει και ο φτωχός. Καλό, δεν είναι? Μια και λέμε παροιμίες, θα σου πω εγώ τώρα τι έχω στην τηλεόραση απέναντί μου. Ναι. Βλέπω το Μένουμε Ελλάδα και έχει. Σύρος, στο χωριό Πλατή Βουνή. Με την υπέροχη θέα. Τώρα φταίω εγώ. Όχι, φίλε. Είναι αυτό το χωριό που λέμε Πλατή Βουνή, τρελόγα. Ακριβώς. Αυτό. Ναι, ναι. Το έχω μια και λέμε παροιμίες. Έλα, Αποστολή. Έλα. Άκουω συνέχεια αυτούς τους Πασόκους και τους άλλους εκεί γύρω-γύρω της παρέας που μας κοδουλεύουν με τον Βενιζέλο. Δεν ήξερε, τον κοροϊδέψανε, μικρούλης, θα μάθει. Δεν μου λες, εμάς περνάνε για ηλίθιους? Μας περνάνε. Ή αυτοί είναι εντελώς ηλίθιοι? Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή περνάει από κάτω ένας Πακιστανός. Πακιστανός κοντός, σαν άνος, 1,45. Έχεις καμιά γλάστρα? Όχι, γλάστρα δεν έχω. Στάμνα. Εδώ τώρα 15 χρυσαυγίτες, τον κάνανε καλά αυτό να είναι. Πάρε τηλέφωνο, τηλέφωνο έχεις, πάρε. Και 12, και 12 χρυσαυγίτες. Ή κατσαρόλα, έχεις καμιά κατσαρόλα να του ρίξει το κεφάλι, κάνει και γκόγκ, ωραίο. Με το καρότσι, με τα σίδερα, πάει κάτω. Ποια σίδερα? Δεν κουβαλάνε τα καρότσια, κλέβουνε. Α, θα κλέψε καρότσι από το σούπερ μάρκετ. Πήγαινε φάτο να τον κερατά. Το γιατί έχω ακούσει ότι αυτά τα κάνουν μόνο οι Πακιστανοί. Παίρνουν για να πάνε αλλιώσουν το σίδερο να πάρουν λεφτά. Πάντως άκου να δεις, πρέπει να έχουν λεφτά, γιατί το καρότσι για να το πάρεις βάζεις ένα ευρώ. Το ευρώ μένει μέσα. Μπα, ή δίνεις καμιά σφαλιάρα σε κανένα γέρο και το παίρνεις. Γιάννο πήρα, απλά είμαι στο παράθυρο εδώ και όπως κοίταζα είδα τον Πακιστανό που παίρνεγε. Έχουμε εδώ στη γειτονιά 2-3. Έλεος, πού μένεις? Ήρθα στο παλαιό Φάληρο. Πού μένει ρε που στο παλαιό Φάληρο? Τρεις Πακιστανοί στη γειτονιά σου, σε παρακαλώ. Έχει τρεις Πακιστανούς εδώ που περνάνε καρότσια, μένουν εδώ ρε που. σκέψεις τι λεφτά βγάζουνε. Εγώ τι να πω που έχει τρεις Έλληνες στη γειτονιά μου. Αποστόλη. Εγώ. Άκουσα που με φώναξε στο ραδιόφωνο και πήρα να δω τι με θες. Είπε Ειρήνη, Ειρήνη, και λέω κάτσε να πάρω. Έλα, Ειρήνη μου, πού ήσουν, να σε ζήταγα. Τι κάνεις. Καλά. Καλή χρονιά. Ναι, το ξέρω. Πώς τη βλέπεις. Καλή. Πάνε. Φανταστικά θα περάσουμε. Ναι, και καλέ. Θες τίποτα. Ε. Θες τίποτα. Ένα καφέ και ένα νεράκι από το περίπτερο. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ελαφρύνονται πάρα πολύ, θα έχουν επιστροφές από το φορολογικό νομοσχέδιο. Να λοιπόν, που θα έχουμε, θα έχετε επιστροφές από το φορολογικό νομοσχέδιο. Το λέει αυτό ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Είναι από τη συνέντευξη που έχει δώσει στο Unfollow που κυκλοφορεί το περιοδικό. Είχαν το κουράγιο οι συνάδελφοι και άντεξαν μία μισή ώρα απέναντι στο Φώτη Κουβέλη χωρίς να κλείσουν τα βλέφαρα, που λέει και εδώ η δική μας διαφήμιση. Του πήραν τη συνέντευξη. Εδώ μας έχουν δώσει τα ηχητικά, γιατί είναι αλλιώς να διαβάζεις το κείμενο και αλλιώς να ακούς αυτή τη γλυκιά γνώριμη φωνή που αποπνέει σταθερότητα άποψης και επαναστατική εμπειρία. Έτσι λοιπόν, μοιραζόμαστε με εσάς κάποια από αυτά τα ηχητικά. Θα το κάνουμε όλη τη βδομάδα. Ακούσαμε εδώ ότι έχουμε να χαρούμε και να ελαφρυνθούμε από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Να ακούσουμε πόσο ακόμα θα κρατήσει αυτή η μικρή ταλαιπωρία του ελληνικού λαού. Η αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων παραμένει για μας πάντοτε. Πάντοτε ως σταθερός στόχος. Και αυτό θα εξασφαλιστεί αμέσως μετά την ανάκαμψη, η οποία θα σημειωθεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2 ετών. Να τα και τα 2 έτη. Εγώ θα δεχτώ την άποψη Στουρνάρα που λέει ότι τον Ιούνιο, τέλος που, με το που τελειώνει ο Ιούνιος, με το που αρχίζει το δεύτερο εξάμηνο του 2013, αρχίζει η ανάκαμψη. Αυτή την άποψη, αλλιώς του Άδωνη Γεωργιάδη που λέει γενικό στο 13, του Σαμαρά που επίσης λέει γενικό στο 13. Εδώ ο Κουβέλης, ως πιο αριστερός και πιο μελετημένος και όριμος, το πάει ένα χρόνο ακόμα. Τέλος πάντων, εμείς κρατάμε τον δεξιόν την άποψη, γιατί αυτή φέρνει πιο κοντά την όποια λύση, την όποια καλύτερη λύση. Καλά, από Γερμανία παίρνω. Είμαι διωγμένος εδώ και 22 χρόνια από Ελλάδα. Μετανάστης. Ορίστε. Αυτοεξόριστος, τι είσαι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω τώρα, άσαυτα. Ήθελα να σου πω ότι σας έχουν και πολύ τηλεκατευθυνόμενους εκεί πέρα. Ναι, είμαστε κιόλας. Γιατί το λέω, για την καπνίλα τώρα που σας λένε και τα αιωρούμενα σωματίδια και τις μαλακίες. Δηλαδή θέλουν να σας βάλουν τώρα και τις θερμάκτρες σε δακτύλιο. Εδώ πέρα στη Γερμανία καίνε τα πάντα, ρε. Μέχρι και τους νεκρούς καίνε και δεν λένε τίποτε. Έτσι να τους πείτε. Κοίταξε να δεις. Έτσι πως έχουν ακριβήνει τα ξύλα και εμείς θα καίμε τους νεκρούς σε λίγο. Έτσι γίνεται. Μην τους καίμε ζωντανούς, φοβάμαι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Καλά, με τρελάνει. Γιατί σε έχω τρελάνει. Δεν σταματάς να με εκπλήσεις. Για πες. Οι γνώσεις σου απλώνονται σαν τα πλοκάμια του χταποδιού σου. Σταμάτα, καλέ. Μ' αρέσεις, για πες. Και τα προσφυγάκια ξέρεις, ρε που. Είδες. Καλά, ποιος είσαι τελικά. Είδες. Τα προσφυγάκια, αν τα ξέρουν 500 άνθρωποι στα Βαλκάνια, ζήτημα. Ειδική γνώση. Όπω με. Εντάξει. Είμαι ευφύης, τι να κάνω. Ευφύης και καλλιεργημένος. Σπάνιος συνδυασμός και με ωραίο κόλο. Έχεις το ωραίο κόλο. Ναι. Μα ο Τάσος μου είπε ότι δεν έχεις. Αδύνατος μου λέει πολύ. Ο Τάσος σιγά που κοίταγε, καλέ. Τη δουλειά του να νοιάζει να κάνει, σκοτάδι ήταν, χαίστηκε. Όχι. Ούτε που με κοίταξε. Όταν. Με ξεπέταξε και έφυγε. Όταν δηλώσουν να τσολιάς πάνω στα βουνά, τότε. Ναι, τότε είχε έρθει ο Τάσος. Ναι. Και δεν είχε αφήσει και 20 ευρώ στο κομμωδίνο. Άσε το διάλειμμα που το θύμισε τώρα. Ναι. Γεια σου, ρε φιλέ. Έλα, γεια. Η υγραέριο εκεί που βάζετε, τοποθετείτε υγραέριο ή κάνω λάθος. Ναι, τοποθετούμε υγραέριο. Τον Αποστόλη, εσύ είσαι ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης, ο τοποθετητής αερίου. Ναι, είμαι, μου το έδωσε το τηλέφωνο ο Θανάσης που σας ήταν μαζί φαντάρι από την Κερατέα. Ήμασταν από την Κερατέα, ναι. Μπράβο, και εγώ από την Κερατέα είμαι. Να σου πω κάτι, ρε φιλέ. Τι θες. Έχω ένα το Ιώτα 1800 Χαϊλούξ με καμπυλατέρ. Του, α, τέτοιο αέριο. Ναι, ναι, για πες. Το 1800 κυβικά του 92-94 τώρα εκεί περίπου είναι, με καμπυλατέρ. Ναι. Και θέλω να κάνω υγραέριο. Τι παίζει εκεί πέρα. Τι παίζει, θα βάλουμε υγραέριο. Ναι, θέλω, φορτηγάκι αυτό, έτσι. Φορτηγάκι αυτό, έτσι, ναι. Το 1800. Ναι. Απλά δεν ξέρω αν σε έχουν ενημερώσει ότι πιάνει λίγο χώρο το τεπόζιτο. Όχι, το τεπόζιτο δεν θα το βάλω πάνω στην καρότσα, θέλω να το βάλω πίσω στη ρεζέρβα. Αυτό λέω, πιάνει χώρο, να ξέρει. Όχι, τη ρεζέρβα θα τη βάλω. Και καλά, και αν τύχει ένα λάστιχο, τι θα κάνει. Υπάρχει λύση, υπάρχει λύση. Θα τη βάλω εγώ τη ρεζέρβα, επειδή εγώ το θέλω για κυνήγι αυτό το πράγμα. Για κυνήγι. Ωραία. Εμείς φτιάχνουμε το υγραέριο, θα σε βοηθήσει το κυνήγι αυτό που λέω. Φτιάχνουμε το τεπόζιτο σε σχήμα σκύλου. Μπορεί να το βάλει στην καρότσα, ωραιότατο, και θα έχει μέσα το αέριο. Τέλος πάντων, ένα ντεποζιτάκι σε σχήμα σκύλου, θα το έχει πίσω στην καρότσα και θα πει να το γεμίσει όποτε είναι. Η υποδοχή είναι στον κόλο του σκύλου, κάτω από την ουρά. Λοιπόν, βάζει εκεί την αντλία, γεμίζει. Πού να βάλουμε το σκυλί, κάτω από τη ρεζέρβα, να χτυπάει στα σαμαράκια. Περίμενε, ρε φίλε, περίμενε. Έχω πάρει καλά τηλέφωνο εκεί πέρα. Καλά πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα. Για το υγραέριο. Για το υγραέριο, περίμενα να σου πω κάτι. Μπορούμε να το βάλουμε. Το αμάξι έχει το. Από κάτω από τη ρεζέρβα να βάλουμε τη. Ναι, το βάλουμε από κάτω, θα χτυπάει το σκυλί στα σαμαράκια, μπορεί να σπάσει. Άστο αυτό είναι, ή θα το βάλουμε πιο ψηλά από το διαφορικό. Πιο ψηλά, τι είναι το σκυλί να πάει πιο ψηλά από το διαφορικό. Το σκυλί. Το σκοινί. Το σκυλί. Το σκυλί ή το σκοινί μου λες τώρα. Το σκυλί. Μελί. Ρε φίλε, με δουλεύεις τώρα. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα τώρα ή... Δεν λέμε για το ίδιο πράγμα που θα βάλουμε στον κόλο του σκύλου υγραέριο. Καλά, λάθος έχω πάρει έτσι. Από πού το συμπέρανες αυτό? Τώρα όταν μου λες με το σκυλί, μπερδεύεις το σκυλί με το ρεζερουάρ του αυτοκινήτου. Εντάξει, δεν το μπέρδεψα και με το μ***. Το περίεργο θα ήταν αυτό, να μπερδέψω το σκυλί με το μ***. Μπέρδεψα το σκυλί με το ρεζερουάρ, σιγά. Ρε μαλάκα, τι τηλέφωνο μου είσαι. Αντε χαμίσου, ρε. Ο κατώτατος μισθός της χώρας είναι 586. Είτε πας με ατομική σύμβαση, είτε πας με επιχειρησιακή σύμβαση, είτε πας με κλαδική σύμβαση, είτε με την εθνική γενική ή με τη νέα της μορφή, το 586 είναι το κατώτατο δίχτυ ασφαλείας για την Ελλάδα. Οποιοδήποτε το παραβαίνει είναι παράνομος. Αλλά μπορεί, ας πούμε, κάποιος να καταγγείλει τον εργοδότη ότι μου δίνει 300 με ένα φουλ οκτάωρο. Εννοείται. Μάλιστα. 586 είναι ο κατώτατος μισθός. Αυτό είναι διασφαλισμένο. Τα λέει όλα αυτά ο Υπουργός Εργασίας, λες και δεν ξέρει ότι δεν μπορεί κάποιος εύκολα να καταγγείλει τον εργοδότη. Μέσα σε αυτό το κλίμα δέχεται μείωση μισθού, μείωση αξιοπρέπειας και οποιαδήποτε άλλη μείωση του προτείνει, γιατί υπάρχει η περίφημη ζούγκλα απ' έξω, η οποία τροφοδοτείται με δημοσιεύματα, τροφοδοτείται με τρομοκρατίες, με δηλώσεις, με απειλές μέσα στη δουλειά, έξω από τη δουλειά, από το κανάλι, από την εφημερίδα, από τις παρέες, γενικότερα. Σε ένα τέτοιο λοιπόν κλίμα. Ούτε μισθός κατώτερος υπάρχει, στα χαρτιά υπάρχει, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, και αν υπάρχει πότε δίνεται, κάθε πότε και με τι περικοπές, δεν υπάρχει γενικώς καμία λογική. Τα ξέρει αυτό ο Υπουργός, αλλά όταν τον ρωτάνε, όπως χθες τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, πετάει αυτό το εννοείται ότι εδώ λειτουργεί ο νόμος, οι διατάξεις, τα έχουμε προβλέψει όλα αυτά, στα χαρτιά είμαστε εντάξει. Ό,τι μας έχουν πει το έχουμε εφαρμόσει, ώστε να υπάρχει το περίφημο δίχτυ ασφαλείας. Τον κατώτερο μισθό δεν θα τον πάρουν, θα τον παίρνουν πια οι 174 απολυμμένοι στη Σέλμαν, μου στέλνει εδώ μήνυμα ένας ακροατής, και αύριο υπάρχει πανευοϊκή απεργία. Συμπληρώνει βέβαια και με ένα σχολείο, οπότε θα λέμε σφάξε με πασά μου να αγιάσω. Η Κατερίνα είναι αυτή που μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Ο κύριος Βρούτσης τώρα λέει κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε όλοι πως γίνονται δουλειές στο κράτος. Είναι ανίκανο το κράτος να κάνει τα πάντα, γι' αυτό το αναθέτουμε σε ιδιώτες. Από μεγάλα μέχρι πάρα πολύ μικρά. Ακούστε αυτό το παράδειγμα όπως το περιγράφει ο ίδιος. Εδώ έπρεπε για πρώτη φορά να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ. Και το καταφέραμε. Στις 21 Δεκάτου του περασμένου έτους, συγκεκριμένη ημερομηνία, η Ελλάδα απέκτησε για πρώτη φορά ψηφιακή ηλεκτρονική βάση συντάξεων και συνταξιούχων. Αυτό έγινε μέσα σε 1,5 μήνα. Δηλαδή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα γνωρίζουμε πλέον πόσες είναι οι συντάξεις και πόσοι είναι οι συνταξιούχοι. Το πιο σημαντικό όμως από αυτό, το οποίο το θεωρώ ένα άλμα, αυτονόητο, αλλά άλμα, γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα, είναι ότι έγινε με ίδιες δυνάμεις. Δεν δαπανήθηκε ένα ευρώ από τα δημόσια ταμεία, δεν έγινε διαγωνισμός, έγινε με ίδιες δυνάμεις των εργαζομένων, της ΕΔΙΚΑ, των εργαζομένων των ασφαλιστικών ταμείων, κάτω από την πολιτική βούληση που έλεγε και είπε ότι θα κινηθούμε μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να υλοποιήσουμε αυτό τον άθλο, όπως τον είπα. Να λοιπόν που το ανίκανο κράτος, όταν ήθελε, όταν θέλησε, με τις ίδιες δυνάμεις όπως λέει ο Υπουργός, έφτιαξε κάτι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο, να υπάρχουν όλοι μαζί συνταξιούχοι σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτό που έπρεπε να υπάρχει χρόνια, δεκαετίες τέλος πάντων. Το καταφέρανε τώρα μέσα σε 2-3 μήνες, χωρίς να το αναθέσουν σε εταιρείες, να γίνουν διαγωνισμοί, να πέσουν οι μίζες, να γίνουν όλα αυτά τα γνωστά πάνω και κάτω από το τραπέζι που όλοι γνωρίζουμε. Μάλλον αυτό έγινε επειδή η αριστερά της ευθύνης, όπως λέει ο Κουβέλης, είναι στην κυβέρνηση. Θέλω να σας ρωτήσω. Η αριστερά της ευθύνης είναι με τους βιομήχανους ή με τους εργάτες? Είναι με τους τραπεζίτες ή με αυτούς που δώσουν δάνεια γιατί έχουν αδυναμία να το πληρώσουν λόγω της κρίσης? Είναι με τους εφοπλιστές ή με τους ναυταργάτες? Το ερώτημά σας είναι και απλουστευτικό και επιτρέψτε μου και μανιχαϊστικό. Η αριστερά της ευθύνης είναι αυτή η οποία αντιλαμβάνεται την κοινωνία στο σύνολό της. Και βεβαίως να υπερασπίζεται αυτό το οποίο πιστεύει. Και τι πιστεύει? Ότι μέσα σε μια κοινωνία πρέπει να υπάρχει αναγκαία συνάρθρωση με αναμφισβήτητα τα κοινωνικά δικαιώματα. Και τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι μια γενική και αφηρημένη έννοια. Εκφράζονται, μετουσιώνονται στα δικαιώματα των ανθρώπων της εργασίας και γενικότερα. Αυτή είναι η αριστερά της ευθύνης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είχαμε μια απορία του συγκαιρό, ποια ακριβώς είναι η αριστερά της ευθύνης. Είναι πρωτότυπα ηχητικά αυτά που ακούτε. Από τη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Unfollow, έχουμε εξασφαλίσει τους ήχους, έχουμε και τα μέσα εκεί αλίμονο. Και έχουμε την ευκαιρία και εσείς μαζί να ακούσετε και το χρώμα της φωνής και πώς περιγράφει, πώς δίνει τον ορισμό της αριστεράς της ευθύνης στους δύο συναδέλφους που κάνουν απλουστευτικά και μανιχαϊστικά βεβαίως ερωτήματα. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα. Λαός τρίτο μέρος. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Να σου πω, μωρέ, τόσο καιρό σου έχω βάλει ένα ερώτημα. Τι ερώτημα? Ο Γεωργιάδης ποιανού λαγός είναι? Και... ανάλογα με την περίοδο. Είναι ο λεγόμενος καιροσκοπικός λαγός. Τη μια μπορεί να είναι λαγός του Καρατζαφέρη, την άλλη του Σαμαρά. Παίζει. Δεν παίζει. Λαγός γενικός, επάγγελμα λαγός. Ναι, αλλά πιανού λαγός είναι? Σου είχα πει να το σκεφτείτε και να... Ωραία, θα μας πεις. Ορίστε. Θα μας πεις, έχεις απάντηση? Όχι. Παράτα μας τότε. Ορίστε. Παράτα μας τότε, άμα δεν έχεις απάντηση. Όχι, σκεφτείτε το, έξυπνήτε. Άντε, κυρά μου. Σκεφτείτε το. Δεν θέλω. Να το σκεφτείτε, γιατί... Ναι, τώρα θα με προβληματίσει πολύ η παπάρα σου. Άντε, γεια. Ρε Απόστολε, έλα. Πολλά. Εγώ είμαι λίγο χαζός και δεν πολύ καταλαβαίνω. Δεν βαριέσαι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τρόικας Εσωτερικού, της Τρόικας Εξωτερικού της Μέρκελ, οργάνωσε το ταξίδι του κυρίου Τσίπρα στην Αργεντινή και στη Βραζιλία για να μελετήσει τις επαναστατικές διεργασίες που γίνονται εκεί, τις πολιτικές, τις φιλολαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται και να έρθει εδώ και να τους αλλάξει τα φώτα στην νομιμότητα. Μα τόσο μαζοχιστές είναι αυτοί οι τροϊκανοί, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα, ρε μαλάκα. Αποστόλης. Ναι, το ίδιο λέμε. Όχι, Αποστόλης. Να σου πω. Τι. Έχω τα νεύρα μου, θα τρίσω καλά πινελίκι και να συνέρθω λίγο. Δεν θέλω, χαίστηκα, δεν μπορώ να δώσω πινελίκι παραγγελία, τσίτωσέ με. Όχι, θα σου ρίξω εσένα, σου λέω, να συνέρθω, να ξαλαφρώσω. Δεν γίνεται, σου λέω, τσίτωσέ με, δεν το κάνω έτσι. Θέλω να σου ρίξω πινελίκι, μπορώ. Εσύ ρίξε. Άντε γαμίσου, μα. Τι λες ρε μαλάκα που θα μου πεις εμένα, ρε γαμίσου. Δεν πας στο διάλο. Άντε από εδώ χάμω. Άβασε, διώσα. Λούγρες όλες, να μου χαθείς, χτυκιάρα. Να σε ρωτήσω, είμαι τον ξάδερφό μου εδώ τώρα, φτιάχνουμε το αυτοκίνητό μας, ξέρεις, στο συνεργείο τώρα με... Ναι, κάγκουρες, ξέρω, μικρό τσούτσι. Έτσι, να σου πω. Ναι. Βάλε τώρα... και νέον από κάτω, νέον, να φωτίζει ο δρόμος, να είσαι διαστημόπλιο. Όχι μόνο από κάτω. Είναι της μόδας και πίσω εξάτμιση, χοντρή. Και σε άλλα καθαριστήρες νέον, ξέρεις τα λαμπάκια έτσι να φωτίζει. Έτσι, έτσι. Και πίσω βάλε εξάτμιση, χοντρή, σαν τη μαλακία που έχει στον εγκέφαλο, τέτοια. Και να κάνει και βουτσού. Να κάνει και βουτσού, βάλε και σκάστρα. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω τώρα. Αυτοί που πήραν τώρα τα λεφτά που εγκρίθηκε, ρε παιδί μου, για τις προηγούμενες εκλογές. Και λέει θα πάρει και το κόμμα του Καρατζαφέρη 600 χιλιάρικα, πόσο θα πάρει? Θα πάει ο Άδωνης τώρα να ζητήσει μερίδιο? Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Real. Real. Έχω το πρώτο CD του Μητρόπουλου. Και το πρώτο μάλλον του Παπακοσταντίνου. Υπάρχουν τα υπόλοιπα. Ο Μητρόπουλος ποιος είναι? Από το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Α, τι έβγαλε CD? Πού τραγουδάει? Κατάλαβα. Τι καταλάβατε? Εγώ δεν κατάλαβα. Ο Μητρόπουλος ποιος είναι? Όχι, άλλο ζητάω, κυρία μου. Εγώ, εσείς είστε η εκπομπή και δεν έχω καμία. Εσείς τι είστε που λέτε για τον Μητρόπουλο? Ποιος είναι ο Μητρόπουλος? Ο Δημητράκης, ο Μητρόπουλος, ο Μακαρίτης. Πέθανε ο Μητρόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε? Μόλις βγήκε βουλευτής. Όχι. Α, αυτός ο Μητρόπουλος. Ζει και βασιλεύει, ε. Ναι, εσείς ποιον λέτε? Έχει άλλο Μητρόπουλο που πέθανε? Το Μητρόπουλο, το Δημήτρη. Ο Δημήτρης, ο Μητρόπουλος. Πείτε μου ένα τραγούδι. Το μια εκδρομή είναι δική μου. Α, το γνωστό του Δημήτρη του Μητρόπουλου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτός ο Αλέξης τι κάνει? Είναι φίλος σου, ε? Ο Αλέξης, ναι, ΣΥΡΙΖΑΕΑ, γιατί είμαστε μαζί εκεί στο κόμμα. Α, πολύ ωραία. Ναι, κακό είναι. Φύγατε από το Πασόκ και πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ να προκόψετε. Τι να κάνουμε, Πασόκ, βαρεθήκαμε. Εμείς θέλαμε βασικά να είμαστε αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, στο ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε. σωθήκαμε. Όλοι οι απολυόμενοι, όλοι οι άνεργοι σώθηκαν με τον φίλο σας, τον Αλέξη. Σώθηκαν, ναι, όχι όσο σώζει το Πασόκ, ναι, η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Αλλά σώθηκαν. Θα του σώσει και ο σώθηκαν. Είναι αυτό που λέμε, σωθήκαμε. Με τον Αλέξη σωθήκαμε. Αυτό. Εμείς αυτό υποστηρίζουμε. Μάλιστα. Τώρα που πήγε και γύρισε. Αποσωθήκαμε για την ακρίβεια. Με γεμάτες τις τσέπες του αέρα από τη Νότιο Αμερική. Δεν ήρθε με αέρα, ήρθε με γεμάτος εμπειρίες. Ναι. Καυτό αέρα μας φέρει. Πάντως για το CD που λέγαμε, δεν ενδιαφέρεστε ακόμα? Ενδιαφέρομαι και για τα δύο, αν έχετε την καλοσύνη. Έχω την καλοσύνη, δεν έχω του Μητρόπουλου. Έχω του Μητροπάνου, μας ενδιαφέρει. Α, το ίδιο είναι. Τι Μητροπάνος, τι Μητρόπουλος. Ναι. Σωστό. Θα δώσω εγώ του Μητροπάνου και βλέπουμε, άμα σας αρέσει το κρατάτε. Ακολουθεί μήνυμα από το Πασόκ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ είναι αθώος. Το λέει και η Νέα Δημοκρατία. Το βεβαιώνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. Το 2013 θα κάνουμε το άλμα στο κενό. Αλιστά! Ακολουθεί κι άλλο μήνυμα αθότητας του Ευάγγελου Βενιζέλου. Έω, έω, έω. Κάτω τα χέρια από τον αθώο Βενιζέλο. Νέα Δημοκρατία. Εννοείται. Μάλιστα. 586 είναι ο κατώτατος μισθός. Μάλιστα. Αυτό είναι διασφαλισμένο. Αλιστά! Βαγγέλη Γερά. Είσαι ένα όρος. Άσε να λένε, εσύ είσαι ο αθώος. Εννοείται. Αυτό είναι διασφαλισμένο. Νέα Δημοκρατία.